Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym areszcie dla żołnierza, który ostrzelał cywilny samochód. Wczoraj usłyszał zarzuty i grozi mu dożywocie. Lewica przeciwko ustawie incydentalnej marszałka Sejmu. Lider ugrupowania uważa, że mogłoby to tylko przypieczętować bezprawny wybór sędziów. FBI nie ma wątpliwości, że noworoczny atak w Nowym Orleanie był atakiem terrorystycznym. Zamachowiec był zafascynowany państwem islamskim. Sąd wojskowy zdecyduje dzisiaj o ewentualnym tymczasowym areszcie dla żołnierza, który ostrzelał cywilny samochód w Mielniku. Autem jechał ojciec z córką. Wojskowy oddał kilkadziesiąt strzałów. Był pod wpływem alkoholu. O zarzutach, które usłyszał, opowie Aneta Pawłowska-Krać. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział, że żołnierz usłyszał dwa zarzuty. Przekroczenia uprawnień połączonego z kierowaniem gruźb karalnych oraz z usiłowaniem zabójstwa. Drugi dotyczy pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. Do zarzucanych czynów przyznał się częściowo. Nie przyznał się do tego, by miał zamiar pozbawić kogokolwiek życia. Żołnierz został zawieszony, może zostać także wydalony ze służby. W serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że tu cytat, nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. Do zdarzenia doszło wczoraj około 15:30. Pijany żołnierz zatrzymał samochód osobowy, w którym jechał ojciec z córką i zaczął do niego strzelać. Dziewczynka uciekła z samochodu, a pijany mężczyzna wystrzelał 3 magazynki, czyli około 90 pocisków w kierunku auta. Jak się okazało, żołnierz miał około 2 promili alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi dożywocie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Lewica nie poprze tak zwanej ustawy incydentalnej złożonej do Sejmu przez marszałka Izby Szymona Hołownię. Lider tej formacji, Włodzimierz Czarzasty, argumentował, że kwestia uwzględnia obecność w systemie sądownictwa sędziów powołanych na bazie obecnie obowiązującej ustawy o KRS i jest to poza politycznym sporem. Nie można uznawać decyzji Izby, która jest złożona z neosędziów, jako decyzji, która jest podstawą do podejmowania jakiegokolwiek racjonalnego wniosku. W związku z tym po prostu to jest nielogiczne. Ustawa incydentalna zakłada, że ważność wyborów prezydenckich miałyby orzec 3 izby Sądu Najwyższego – karna, cywilna i pracy. Marszałek Sejmu uważa, że Polska stoi u progu chaosu prawnego i ustrojowego, dlatego należy próbować naprawić tę sytuację. Chce, aby wybory rozstrzygnęły się przy urnie, mimo braku zgody w sprawie legalności reform sądownictwa przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Donald Trump może być kluczową postacią dla zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Tak uważa prezydent Wołodymyr Zełenski. Polityk udzielił wywiadu ukraińskiej telewizji Wspólne Wiadomości. Prezydent Ukrainy jest zdania, że prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu na urząd jest w stanie zatrzymać działania Władimira Putina. A właściwie pomóc nam zatrzymać Putina. On może to zrobić. Odbyliśmy kilka rozmów w różnych formatach. Myślę, że Trump jest bardzo nieprzewidywalny i bardzo chciałby, aby ta nieprzewidywalność była skierowana przede wszystkim w stronę Federacji Rosyjskiej. Wierzę, że on naprawdę chce zakończyć wojnę. Wierzę, że to prawda. Ja uważam, że on dziesno chce zakończyć wojnę. Ja uważam, że to prawda. 20 stycznia Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeszcze przed wyborami zapowiedział, że zakończy wojnę z Rosją w ciągu 24 godzin od objęcia urzędu. Noworoczna masakra w Nowym Orleanie była aktem terroryzmu, podaje FBI. W tłum ludzi podczas nocy sylwestrowej wjechał tam rozpędzony samochód. Zginęło 15 osób, w tym domniemany sprawca, a kilkadziesiąt zostało rannych. Służby na konferencji prasowej podkreślały, że wszystko było ściśle zaplanowanym działaniem. FBI potwierdziło, że napastnik, 42-letni Shamsud Din Jabbar, był w 100% zainspirowany przez terrorystów z państwa islamskiego i że w nadchodzących dniach służby dokładnie przeanalizują jego ścieżkę do radykalizacji. Od wczoraj do dzisiaj ponad 1000 agentów i funkcjonariuszy organów ścigania przeglądało niezliczone ilości danych z nagrań z monitoringu, przeprowadzało wywiady, sprawdzając każdy możliwy trop, który uznany został za zasadny. Podkreślał na ostatniej konferencji prasowej gubernator Luizjany Jeff Landry. Ponadto śledczy w pobliżu miejsca ataku znaleźli 2 improwizowane urządzenia wybuchowe, które ukryte były w turystycznych lodówkach, a podłożone zostały wcześniej przez domniemanego sprawcę. Część turystycznej francuskiej dzielnicy Nowego Orleanu, gdzie doszło do tragedii, zamknięta będzie do czwartku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, w wielu miejscach opady deszczu, a na północy i w górach śniegu. Na drogach i chodnikach ślisko, synoptycy wydali ostrzeżenia. Temperatura spadnie w nocy minimalnie do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum będzie od minus 3 do minus 2. Cieplej tylko nad morzem, plus 1. W ciągu dnia miejscami przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około minus 3. Trójka pod księżycem. Sprawdzaliśmy to wielokrotnie. Ktoś zna początek Ferdurkę, ktoś zna koniec, ktoś zna środek. Żeby zadowolić wszystkich obecnych tu na sali, będzie i środek, i początek, i koniec. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to jest i bardzo przyjemna przygoda dla Was, i bardzo trudna, bo my oczekujemy od Was współpracy. W związku z tym, drodzy Państwo, uczymy się teraz haseł i będziecie się po prostu na nie załapywać. Zakładam, że Ferdurkę czytali wszyscy, prawda? Więc jak Józio powie nie Belfer, nie Belfrem, to my natychmiast po nim, za moim podniesieniem ręki, powiemy to samo. I to sprawdzamy od razu. Przyjmijmy, że to jest Józio. Nie Belfer, nie Belfrem. Nie Belfrem, nie Belfrem. Dynamicznie, drodzy Państwo, to jest ostra sztuka. Józio miał 30 lat, dźwignia opadła mu do 17. Jedziemy jeszcze raz. Już teraz tylko wy. Nie Belfrem, nie Belfrem. Tak jest. I tego się nauczyliśmy na pamięć. Pupcia! Pupcia! Cóż to za swawole słowne, ale to nie w cyklu słowa, słowa, słowa. Proszę nie obawiać się. Jeszcze na dobre karnawał nie rozpoczął się, a my tak zaczynamy rok w Trójce pod Księżycem. Ale też kto wie, czy ta audycja nie świętuje przypadkiem jakiegoś poważnego jubileuszu. Tyle zagadek na razie. Natomiast w tym wydaniu zamierzamy podsumować jednak rok poprzedni, mimo że tydzień temu dystansowaliśmy się do podsumowań wszelkich. Minął bowiem rok, który miał wielu świetnych patronów. Zdecydowaliśmy się na przypomnienie Gombrowicza i Chłaski, dwóch absolutnych oryginałów, emigrantów do tego, których utwory lub raczej ich adaptacje były realizowane w Teatrze Polskiego Radia w zakończonym roku. I o nich porozmawiamy. Najpierw oczywiście piosenka odpowiadająca na pierwsze hasło tej nocy z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Zapraszamy do Trójki pod Księżycem w 2025. Wierni zasadzie, pół żartem, pół serio. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Walk on I taka też miła piosenka z dawnych czasów otwiera muzyczną część Trójki pod Księżycem w 2025. Przez przypadek zabrzmiała jak życzenie na ten rok, a jest to zaledwie odpowiedź na pierwsze hasło nocy. Lojalność. Podpowiedziała nam je tydzień temu Hanna Grudzińska, z którą rozmawiałyśmy, przypomnę, o nowym wydaniu Lalki. Właśnie pracujemy nad lekturą tej książki w Trójce, no nie całej, bez przesady. Uprzedzę, że pozostałe słowa klucze trzeciej nocy stycznia już nie będą tak optymistyczne, ale za to mamy, proszę Państwa, gości w studiu, co w długim, międzyświątecznym czasie stanowi prawdziwe wydarzenie. Oto, panowie reżyserzy, dzięki którym mamy szansę podsumować rok Gombrowicza i Chłaski. Mariusz Malec, witamy. Dobry wieczór Państwu, witaj Baszko. Jarosław Tumidański, dobry wieczór. Dobry wieczór. A nasza ekipa to Beata Wolska. Cieszymy się, Beatko, że jesteś z nami, tak właśnie od początku roku. Oraz panowie Wojciech Dorosz i Michał Żołądkowski. Proponuję najpierw rozgrzewkę panom. Zwrócę się najpierw do Jarosława. Jak spędziłeś noc sylwestrową, jeżeli to nie jest bardzo prywatne pytanie? Nie, nie jest, a na pewno nie jest, no, w tym roku, to znaczy, jeśli dotyczy ostatniego Sylwestra, bo spędziłem Sylwestra w Teatrze Powszechnym w Radomiu, gdzie odbyła się premiera, dwa premierowe spektakle Małżeństwa z kalendarza Franciszka Bohomolca w mojej reżyserii. I drugi spektakl skończy się dosłownie parę minut przed północą, więc Sylwestra spędziłem gdzieś tak pomiędzy widownią a sceną. A później co? Lampka szampana i bal? Mniej więcej tak. Lampka szampana, bal, a my z aktorami, z ekipą poszliśmy też wspólnie jeszcze spędzić czas, podziękować sobie. I więc tak kończyliśmy pracę i wspólnie rozpoczynaliśmy nowy rok. No a to małżeństwo z kalendarza, mógłbyś parę słów na ten temat powiedzieć, bo to chyba nie należy do najsłynniejszych bohomulcowych sztuk. No, wychodzi na to, że najsłynniejsza sztuka bohomulcowa jest jedna. Są to pijacy. I oczywiście absolutnie się zgadzam z popularnością tego tekstu, ale myślę, że na nie mniejszą popularność właśnie zasługuje Małżeństwo z kalendarza. Tekst dużo mniej obecny w takiej przestrzeni publicznej, w przestrzeni teatralnej. W gruncie rzeczy ta premiera teraz sylwestrowa to jest w sumie pierwsza taka pełnospektaklowa realizacja współcześnie tego tekstu. Ja po ten tekst sięgnąłem 8 lat temu w Teatrze Wybrzeże, ale tam łączyłem go z Cudzoziemczyzną Fredry. Takie zestawienie, gdzie rozmawialiśmy o... Spektakl miał tytuł Uwiedzeni, więc rozmawialiśmy właśnie o uwiedzeniu ideologią, więc tam te dwa teksty Fredry i Bohomolca, które się w sobie przeglądają i równocześnie pozostają w opozycji do siebie, no były zestawione tak w takim mocnym skrócie w jednym spektaklu. Tym razem Małżeństwo z kalendarza wybrzmiało dużo pełniej. A o czym to jest tak w dwóch, trzech zdaniach? No właśnie, o czym to jest? O co chodzi z tym małżeństwem z kalendarza? Główny bohater Staruszkiewicz wnioski dotyczące swojego życia wyciąga z kalendarza, ale to jest, no mniej istotne, jest to pewien punkt wyjścia do intrygi. Córka kocha tego, którego kocha, ojciec jednak ma inny, lepszy oczywiście jego zdaniem pomysł na to, za kogo powinna wyjść, ale w tę znaną oczywiście i schematyczną intrygę Bohomolec wpisał no, dosyć mocną i niestety cały czas aktualną krytykę naszych narodowych wad, naszego szowinizmu, ksenofobii, niechęci do obcych. Ten tekst miał swoją prapremierę w 1766 roku, więc to jest naprawdę kawał czasu. I po tej premierze, kiedy tekst ukazywał się w druku, Bohomolec zamieścił wstęp, taki rodzaj wyjaśnienia, usprawiedliwienia, Zresztą cytujemy też ten tekst w programie do spektaklu, w którym tłumaczył się z tego, że przecież nie szkaluje narodu polskiego, wskazuje tylko na to, że istnieją, występują w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie wady. I to właśnie no, akurat tymi zajął się, akurat takim portretem, faktycznie dosyć może nie naj, znaczy nie, niewygodnym portretem Polaków zajął się w tej sztuce. No i myślę, że ta komedia jest naprawdę bardzo zabawna, ale na swój sposób smutne jest to, że ten tekst nadal nas w niemałej części opisuje. No doskonale, to w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, gdzie odbywa się, jak wiadomo, co dwa lata, tak? Festiwal Gombrowiczowski, na którym byliśmy razem. No i tutaj bardzo nam to się okaże pomocne tej nocy. Ale jeszcze tylko króciuteńkie pytanie, Mariuszu, żebyś nie niepokoił się, nie przysnął nam, to ja tylko jeszcze zapytam Jarosława, na co porabiał przed Sylwestrem i gdzie był? A przed Sylwestrem, w zasadzie przed Sylwestrem byłem na próbach. Nie, w tym roku święta były krótkie. Spędzaliśmy je rodzinnie, jak wszystkie święta na Mazurach. O to słowo Mazury chodziło. Tak, więc obowiązkowe spacery. No jakaś taka próba oderwania się od tego pędu miejskiego. Ale już w drugi dzień świąt musieliśmy wracać do Warszawy. Kasia grała Gdybym Cię Nie Poznał w Teatrze Współczesnym, a ja już następnego dnia jechałem właśnie na próby do Teatru Powszechnego w Radomiu, więc były to bardzo miłe, ale w sumie ekspresowe święta. No cóż, Kasia to Katarzyna Dąbrowska, czyli kobieta naszego gościa, mogę użyć słowa żona. Absolutnie. Tak. No to nie było to małżeństwo z kalendarza. Nie, jest to po prostu małżeństwo. Kasiu, pozdrawiam cię serdecznie. Tak, mamy nadzieję, że Kasia nas słucha. No i teraz zwracam się do Mariusza Malca. Podobno widziano cię ostatnio, skoro mówimy o tym, co ostatnio się działo, na Grójeckiej w okolicach Och Teatru. Czy to prawda? Tak, rzeczywiście, drodzy państwo, to jest test na to, czy nie spałem przed chwilą. Świąt nie spędzałem w Och Teatrze, natomiast 20 grudnia zakończyliśmy pierwszą fazę przygotowań, czyli pierwszą fazę prób do Ferdy Durkę Gombrowicza. Czyli dla mnie rok Gombrowicza się nie skończył, trwa i w ostatni dzień miesiąca lutego, tym razem 28, to będzie dzień lutego, zapraszam do Och Teatru na premierę Ferdy Durkę. Ponieważ prywatne pytanie zadałam Jarosławowi, to też półprywatne mogę ci zadać. Proszę. Czy na przykład byłeś w Kielcach albo jeszcze? Tak, było kameralnie świątecznie, a potem było wydarzenie dla mnie niezwykle ważne. Mój starszy syn brał ślub. I nie było to małżeństwo z kalendarza. I to też nie ma nic wspólnego z małżeństwem z kalendarza. Także ja pozdrawiam Stasia i Anię. No to ja się dołączam do pozdrowień i gratulacje. Tak, tak, no oczywiście. Stworzyliśmy sobie taką, powiedzmy, rodzinną atmosferę. Mój mikrofon co prawda tańczy, więc jeżeli państwo słyszą mój głos jako pływający, to proszę wiedzieć z jakiego powodu. W każdym razie cieszymy się bardzo, że z Gombrowiczem nie tak łatwo rozstać się. A więc nie tylko oglądamy się za siebie, co zapowiedziałam wcześniej, także zapowiadamy, co między innymi nas czeka. Panowie, to była rozgrzewka, a teraz druga piosenka nocy, wykonywana przez trio Bryan Adams, Rod Stewart i Sting. Pochodzi ze ścieżki do filmu Trzej Muszkieterowie, to już wiemy. Prawdopodobnie, który to przebój stanowi kolejną odpowiedź na to piękne hasło lojalność. When it's love you give, I'll be your man of good faith. In love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love, there's a reason why I prove to you. Dziękujemy za podnoszące na duchu hasło, słowo, klucz, lojalność. No nie najłatwiej się je wymawia, no ale cóż, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. O, bo na przykład pani Zofia już do nas napisała, Zofia Zatwocka, piękne życzenia nam przysłała, ale zaproponowała słowo, klucz, łopatka. No biedny Michał. No zobaczmy, może sobie brać. No już rozmawiamy o wyjątkowo atrakcyjnym patronie ubiegłego roku, o Witoldzie Gombrowiczu i jego realizacjach w teatrach. Otóż Jarosław Tumidajski, na wszelki wypadek przypomnę, na festiwalu gombrowiczowskim, który wspominaliśmy w Radomiu, prezentował Iwonę Księżniczkę Burgund, ale zrealizowaną wcześniej oczywiście, nie w zeszłym roku. W zeszłym roku premiera była w kwietniu. Tak. A, to przepraszam. To wszystko w ramach roku gombrowiczowskiego. Tak. Cudownie, to jest dobra wiadomość dla mnie, bo obawiałam się, że może jakoś formuła się łamie gdzieś w jakimś punkcie. Dobrze. A więc Iwonę Księżniczkę Burgunda właśnie w Teatrze Powszechnym w Radomiu, czyli reprezentował w konkursie gospodarzy, a Mariusz Malec w Teatrze Polskiego Radia wyreżyserował jak najbardziej w ubiegłym roku Iwonę Księżniczkę Burgunda. Co prawda, no, nie została zaprezentowana, więc nie było jeszcze premiery. Ta właśnie 18 stycznia, czyli za 2 tygodnie, taki wybryk. Najsłynniejszą natomiast Iwonę, no, to muszę przypomnieć, w roku Gombrowicza wystawił Teatr Wybrzeże i o niej już wielokrotnie rozmawialiśmy. Zadam więc teraz pytania obu panom. Jeszcze zadam jedno pytanie obu panom, a oczywiście nie trzeba na nie odpowiadać chórem. Mianowicie, to jest pytanie fundamentalne, absolutnie. Jarosław je zna, ponieważ wielokrotnie je zadawałam na festiwalu i jemu też w audycji z teatru w Radomiu. No ale ponieważ to było jakieś 2 miesiące temu, więc powtórzę pytanie. Kim jest twoja Iwona? Kontrą do dworu. Pamiętam, że podczas tej rozmowy ty po spektaklu wpisywała się w takie hasło buntowniczka. wykluczona, a więc w jakimś sensie walcząca o swoje bardzo specyficznymi metodami. A ja troszkę uciekałem od tego pytania, bo chciałem jakby też przeakcentować to. To znaczy, że kim jest Iwona, ale to jest wszystko w odniesieniu do dworu. I że Iwona jest tą osobą, która przynajmniej w moim rozumieniu, w moim czytaniu i w tym spektaklu, o którym rozmawiamy, odkrywa nieświadomie, niechcący przemocową naturę dworu. Systemu. Właśnie co za tym idzie. Systemu, w jaki sposób społeczeństwa no i uruchamia tę starą zasadę, że jednoczymy się w kontrze, w opozycji do kogoś. Być może potrzebujemy wroga, żeby się zjednoczyć. Więc oczywiście pytanie, kim jest Iwona, jest pytaniem fundamentalnym, ale on absolutnie nie istnieje dla mnie w oderwaniu od zdefiniowania dworu w realizacji Iwony Kinszyn-Burgunda, w takim poprowadzeniu tego spektaklu, gdzie trzeba po prostu bardzo mocno zdefiniować te dwa filary, tak? Iwonę naprzeciwko dworu, ale dwór jako no, ten organizm, tę bazę, tę podstawę, w którą Iwona dopiero wchodzi. Mhm, czyli bez dworu nie miałaby tych swoich charakterystycznych cech, co oczywiście trudno jest, czego trudno się domyślić, no bo Gombrowicz nam nie podpowiedział alternatywy. Tak, to też pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, żartowaliśmy, że przecież nie jest to postać, jest bardzo trudna do wyczytania, bardzo trudno jest dokopać się do tego, jaka to jest postać, do jej motywacji. Natomiast nie jest tak, że to jest postać źle napisana. To znaczy ona jest celowo tak przecież w jakiś sposób niedopisana. Natomiast na pewno nie jest to błąd dramaturgiczny. Więc no i też to pytanie teraz o to, czy Iwona ma te charakterystyczności, czy po prostu jest w samym punkcie wyjścia, jest po prostu człowiekiem, który odmawia mówienia. Przecież nie jest też tak, że ona nic nie mówi, więc jestem też ciekaw, co ma do powiedzenia Mariusz, kiedy realizował w radiu. Więc jak zaznaczył obecność Iwony, bo jej obecność na scenie jest, albo może być, tak, bardzo, bardzo silna. No wizualnie bardzo atrakcyjna też zarazem. Tak, więc też nie wiem, myślę, że to jest też taki jakiś rodzaj schematu, że właśnie Iwonę się od razu wpisuje w pewnego rodzaju dziwność. Myśmy sobie postawili zupełnie inne zadanie z Nelą Maciejewską, która gra tę rolę w Radomiu. Że to jest normalny człowiek z normalnymi pragnieniami, z potrzebą kochania. Natomiast oczywiście jest w jakiś sposób niezrozumiałe i jest wykluczone, ale nie chcieliśmy ją definiować w żaden sposób przez jakąś dziwność, ułomność i formalność. Od tego absolutnie odchodziliśmy. Chyba podobnie też do tego podszedł Teatr Wybrzeża, o ile dobrze pamiętam. No też jest po prostu jedną z nas, siedzi na widowni i no trudno zdefiniować ją jako odrębną, bo jest do nas podobna, no w jakimś sensie. Oczywiście później sprawa się troszkę komplikuje. No oczywiście już zwracam się do Mariusza z tym pytaniem. Przypomnę, jeżeli nie zapisałeś sobie, kim jest twoja Iwona? Czyli w jakim sensie sprowokował cię Jarosław? Drodzy państwo, ja przede wszystkim zazdroszczę Jarosławowi materialności, że mógł tę Iwonę nam pokazać, bo my w radiu musieliśmy ją po prostu wyczarować. Jaka ona jest, to przekonacie się państwo 18 stycznia. Powiem dziś tyle. Jest odsłaniana w dwóch fazach. Pierwsza faza Iwony to lustro, ale wcale nie krzywe zwierciadło, po prostu w niej przegląda się tandeta. Tandeta dworu, tandeta tego, kto akurat, można by rzec, tego dnia obudził się królem. A nie kimś, jak może tutaj nawiążę, jak ktoś z widowni, ktoś spośród nas. A potem ona jest najpiękniejsza z nich wszystkich, ale już jest za późno. Bo tandeta musi wygrać, czyli system, tak? Czyli pułapka została zastawiona, nikt nie będzie lepszy, nikt nie będzie inny, ponieważ to my jesteśmy dworem i to my jesteśmy królem i królową, księciem, to musimy zgładzić wszystko, co jest inne. Jednak to, inne tutaj? Tak, budujemy, tak, budujemy to tylko w oparciu o dźwięki, dlatego rzeczywiście zazdroszcząc materii, której dotykał Jarosław. Mam nadzieję, że państwa jakoś przekonam dźwiękiem, że ona jest trochę nierealna. No niestety nie dowiemy się, o czym marzy, ale w tej roli Wiktoria Grodecka ja. Także myślę, że to będzie dla miłośników jej talentu bardzo niezwykłe spotkanie z tą artystką. Zastanawiam się, bo nie we wszystkich spektaklach, wersjach Iwony daje się jej szansę wypowiedzieć wszystkie słowa, które zapisał Gombrowicz. Jest ich zaledwie kilkanaście, tak. A niektóre z nich powtarza wielokrotnie, więc jest ich mniej w zasadzie. Ja może przypomnę to podstawowe zdanie i prosiłabym, by obaj panowie odpowiedzieli na pytanie kolejne i jedno wspólne. Czy to zdanie znajduje się w waszych wersjach Iwony, bo nie pamiętam, jak to jest u Jarka, przepraszam. To tak w kółko, to tak w kółko, każdy zawsze, wszystko zawsze, to tak zawsze. To jest odpowiedź Iwony na księcia Filipa. Kwestię, dlaczego pani jest kozą ofiarną. Dla mnie to jest niezwykle ważne, bo on ją tak właśnie definiuje, że ona się jakby, że ona się z siebie sama wykreowała na kozę ofiarną. I ona właśnie tym kółkiem odpowiada i później jeszcze jest kilka takich momentów, kiedy ona się odzywa precyzyjnie raz, dwa, trzy, bardzo skromnych, o wiele krótszych niż to, co przeczytałam. To najpierw skoncentrujmy się na tej odpowiedzi, na kwestię owej kozy ofiarnej, a odpowiedzi na owo kółko, powtarzane w kółko. Może teraz Mariusz najpierw? Dobrze. Drodzy państwo, dla mnie to kółko i w kółko to jest schemat spotkania się z nią. Ci, który Gombrowicz stawia naprzeciw Iwony, posługują się bardzo prostymi metodami oglądu człowieka. Jestem ciekaw, jaka ta Iwona jest, ale my się nie dowiemy. I ta moja radiowa jest trochę taką tęsknotą, żalem za to, że nikt nie znalazł klucza do tej postaci. Oczywiście zobaczyli samych siebie, jakieś prowokacje, kłopoty, własne dramaty, wstręty i pozbyli się jej, zabili. To możemy spoilerować, tak, ponieważ ale wszyscy mogło to, wiedzą. Tak, to wszyscy państwo wiecie. Natomiast pytanie, oczywiście stawiamy je tylko w dźwięku. Co by było, gdyby znalazł się ktoś, kto zmusiłby Iwonę do tego, by nie mówiła w kółko. Gdyby znalazł klucz do tej postaci. Kim i naprawdę mogłaby się okazać Iwona? No, pytanie jest retoryczne. Ale no dobrze, to pozwólmy jeszcze Jarosławowi, a potem będzie kontynuacja. Znaczy, tak, te słowa, one są, dla mnie są kluczowe w ogóle właśnie w rozumieniu i czytaniu tego tekstu. Czego nie było w Teatrze Wybrzeże na przykład? Nie pamiętam. Nie było. Bo jest właśnie tak, to znaczy, bo tu się też absolutnie zgadzam z tym, co Mariusz powiedział, to znaczy o tej inności, tylko że Iwona nie jest inna, to znaczy w rozumieniu gorsza, tylko jest inna, odmienna od dworu, która reprezentuje coś zupełnie, zupełnie odmiennego, przeciwnego. I jest tak, że przecież kiedy ona pojawia się na dworze, to dwór zaczyna się rozsypywać i tam już pojawia się też takie echo, że w kółko, znaczy już kiedyś wiemy, że była pewna kobieta na dworze, została zamordowana, więc ta historia, już jest też podpowiedź, że ta historia się powtarza, że to takie pojawianie się mechanizmu tej przemocowości w tym dworze, w tym systemie, ono jest, występuje cyklicznie. Ale my teraz oglądamy ten proces, kiedy na dworze pojawia się Iwona, to się dokonuje i właśnie przez uczynienie z niej kozła ofiarnego, znaczy, czyli odwołujemy się do tego toposu antropologicznego, który oczywiście Gombrowicz chętnie przesuwa, ośmiesza. Tak. No, po prostu żartobliwie do tego podchodzi, mówiąc o kozie ofiarnej, ale ten mechanizm jest jednym z tych najbardziej podstawowych mechanizmów, to znaczy dwór odzyskuje swoją tożsamość no poprzez tę przemoc, poprzez morderstwo zbiorowe Iwony i wtedy się jakby restytuuje, ustanawia się na nowo. I ta historia może się zacząć na nowo, trwa w kółko. Więc jest to też jakaś taka opowieść o tym, że nie potrafimy wyjść poza te zastane przemocowe mechanizmy. Mariuszu, czy chcesz kontynuować? Ja tylko myślę nad takim momentem, na który zwrócił uwagę Jarosław, że to jest rekonstrukcja dworu, która staje się kolejną fazą jego dekonstrukcji. Że nie da się już odtworzyć tego mechanizmu. Jak zabiło się raz, tak zabija się drugi raz. Za każdym razem coś się tam zatraca. Myślę, że na tym też polega genialność Gombrowicza, że on nam pokazał fazę procesu. Wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądała trzecia faza, tak? To za każdym razem po prostu będzie tego dworu mniej, będzie więcej byle jakości i wyjdzie to, co tam jest prawdziwe. Tandeta. Jakiż to dwór? Któż to jest? Jarek? Nie, bo ja się zgadzam, tylko oczywiście można to też, to o czym mówisz, nazwać inaczej. To znaczy w takim sensie, że dwór się odbudowuje właśnie jeszcze bardziej w swojej dworskości. Ja nie używam tutaj słowa tandeta, ale można powiedzieć, że w pewnej pustce przecież, tak? Odbudowuje swoją dworskość, natomiast tak. Już dawno zatracił swoją duszę, swoją istotność, swoje człowieczeństwo, więc myślę, że tutaj jesteśmy co do tego zgodni. Tak. Mm-hmm. No ale ciekawe, bo dał w jakimś sensie Gombrowicz szansę takiego uwolnienia się od kółka Iwonie, ponieważ no, ma faceta, który ją kocha. No, tam mówimy, troszkę się niby kocha, nie kocha, ale nie, uważaj, ponieważ wtedy, kiedy naprawdę zaczyna być groźnie, to Innocenty staje w jej obronie. I jest bardzo dzielny, naprawdę, czyli jest lojalny. Bo tak nie jest pewne, czy kocha, czy nie kocha, ale potem w najważniejszym momencie stara się jej pomóc. Oczywiście oni na to nie pozwalają i on odpada. Ja rozumiem znaczenie słowa lojalność dzisiaj, ale dla mnie to na mimo wszystko jest trochę arebur, bo Innocenty się przyznaje. Wprost mówi o tym, że w zalewie tandety ona jest po prostu przystępna, łatwa, prosta, nie wymaga wysiłku. On oczywiście tu jest i walczy o nią, ale to jest taka lojalność, no właśnie. No, że stchórzył w jakimś momencie. Czy no tak, nie. Potem oni się kochają potem się tak jak on nazywa, kochamy się tak na pocieszenie. Więc to nie jest też jakaś wielka miłość. Jakaś wielka eksplozja miłości. Mm-hmm. Poza tym tu jest jeszcze ta rzecz, to znaczy to on mówi, że kocha. Mm-hmm. Natomiast to jest to, co ja też próbuję tak rozumieć Iwonę, to znaczy w jej o osobności i osobowości, też to, co powiedziałem wcześniej, o jej potrzebie kochania. To znaczy ona no nie zostaje z Innocentem, bo najwyraźniej to nie jest jej cel, to nie jest jej miłość. No, wydaje się, że ona pozornie ten cel znajduje w księciu. Tak, tam jest dość ostra reakcja, jak państwo pamiętają. No, wyrzuca go. Tak, no właśnie, wyrzuca go, jednak wybiera siłę uczucia, może nierealną, tak, ale wybiera coś niezwykłego, no, czyli księcia. I ma to swoje konsekwencje. Tak, tam jest też taka fajna scena, w której on się orientuje, książę Filip orientuje się, że coś jest na rzeczy, że ona się jednak zakochała i ostrzega wszystkich, że trzeba to wziąć pod uwagę, bo skoro zakochała się we mnie, to znaczy, że ja jestem w niej. I to dawało też szansę, że jej nie zamordują, no bo poniekąd mordują wtedy Filipa. Jeżeli ona jest mi zakochana. Strasznie to jest skomplikowane. No tak, ale to znaczy, bardzo państwa przepraszamy w tę pierwszą styczniową trójkę. Nie, ale to bardzo ciekawy dylemat, jak zrozumieć to, że ona jest we mnie, skoro mnie kocha. I co z tego zresztą wynika? No państwo znają dramaturgię, więc wiecie, co się stało, ale był to taki moment, była tam pewna szansa. No tak, ale tam nie dochodzi w takim przypadku do takiego realnego spotkania. To znaczy wydaje się, że też to, co się dzieje w kółko, to takie ciągłe przesunięcie. Innocenty być może kochał Iwonę, ona jego nie. Wydaje się, że Iwona kocha księcia, ale książę tylko chce spróbować, chce postarać się ją kochać. Natomiast ten przecież nie może tego w jakiś sposób na sobie wymóc, więc następuje takie ciągłe przesunięcie. Nie następuje pełne spotkanie w miłości. No, ona jeszcze wypowiada w dwóch miejscach się. Raz mówiąc włóczka, czyli tak. Szybciutko, o co chodzi, żeby państwa nie męczyć się? To trop rzucony przez królową, która zorientowała się, że w ogóle nie ma szansy na dobry kontakt ze swoim mężem i wymyśla taką formę zbratania. Że poprzez włóczkę czy roboty na drutach, że troszeczkę król zaprzyjaźni się z Iwoną. To oczywiście się nie może udać, bo król umie się zaprzyjaźnić chyba tylko z samym sobą, bo i kontakt z jego własną żoną i synem i tak dalej jest dość makabryczny. Natomiast rzeczywiście ona się spotyka z królem, czyli jest moment szansy. Mistrz Gombrowicz daje taki punkt zaczepienia, kiedy coś mogłoby się zdarzyć, jak Jarosław powiedział pięknie, znowu się nie zdarza, tak? Znowu jakby się minęli, tak? Że tu nie ma w ogóle takiego momentu, żeby ktoś z kimś spotkał się do końca. Wszystko jest troszeczkę za późno, za wcześnie, wszystko się ma nie udać po prostu. Dwór spotyka się w pozorze, a jakieś istotne spotkanie z Iwoną jest dla tego dworu po prostu niedostępne, niemożliwe. Tak. No jeszcze raz się wypowiada. Ja się nie kłaniam, ponieważ tam ta figura ukłonu jest bardzo istotna. No może Jarosław w skrócie teraz ty wyjaśni, o co chodzi z tym kłanianiem się? Żeby sobie przypomniał, który to jest ten moment. Nie, no w ogóle tam się cały czas mają sobie kłaniać. Ostatni ukłon jest zrobiony względem księcia. Tak się wydaje, tak? Ale ona mówi, że się... To on zauważa, że się kłania. Kiedy ona schyla się po włos, kiedy książę już podjął decyzję, że zrywa z Iwoną, rozstaje się z nią, wiąże się z Izą i wychodząc kątem oka zauważa, że Iwona się pochyla i więc mówi, nie kłaniaj mi się. A ona odpowiada zgodnie z prawdą, nie kłaniam się i podnosi włos Izy. I niejako znowu zatruwa księcia, pokazując, że ma do niego jakiś dostęp poprzez ten włos, że książę nie może teraz znieść tego, że będzie w jej głowie, że ona będzie myślała o nim, o ich związku, a więc znowu go w jakiś sposób będzie w siebie przechwyci, go jakoś go pochłonie, tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o ukłony, no to jedną z moich ulubionych scen jest oczywiście, znaczy to jest też bardzo, bardzo atrakcyjna scena i teatralnie też bardzo taka, ona się wydarza, ona się po prostu udaje, jest świetnie napisana, kiedy Iwona prezentowana jest parze królewskiej i całemu dworowi, no i okazuje się, że to dwór składa ukłon Iwonie, niejako chcąc jej sugerując, że to przecież ukłon, ona powinna się ukłonić, ale faktem jest to, co potem konstatuje król, że to nie my jej, nie ona nam, ale my jej złożyliśmy ukłon. Więc można powiedzieć, że od też takiego przewrotne i niezwykle, niezwykle mocne. Tak, że od takiego wypadku zaczyna się relacja Iwony z dworem, ale też pokazuje, już troszkę naciągnę tę interpretację, ale że to Iwona jest tą wartością, której być może warto złożyć ukłon, ale oczywiście dwór nie jest w stanie tego, przecież tego dostrzec, nie jest w stanie dostrzec swoich wad. No, w radiu ukłonu też nie pokażemy, ale możemy się pochwalić fajną obsadą, to teraz bardzo proszę. Mariusz Malec. Drodzy państwo, 18 stycznia usłyszycie głosy, które stworzą Iwonę. Królową Małgorzatą będzie Grażyna Barszczewska. Królem Ignacym Jan Peszek. Ich synem, księciem Filipem, Jędrzej Hytnar. Iwoną i, uwaga, jej ciotką Wiktoria Gorodecka. Ona gra dwie role. Tym bardziej polecam. Szambelanem, mam nadzieję państwa zaskoczę, Krzysztof Janczar. Rzadko słyszany głos wspaniałego aktora. Damą dworu będzie Monika Pikuła. I Cyrylem, przyjacielem Filipa, Mateusz Rusin. Do tego jeszcze mamy Żebraka i Innocentego i tu w podwójnej roli wystąpi Michał Breitenwald. Dobrze, to fantastycznie, gratulujemy, bardzo cieszymy się, że Jan Peszek wystąpi w roli króla. I teraz, proszę państwa, możemy zaprezentować tylko maleńki fragment, bo to jeszcze jest przed premierą nie do końca zrealizowane. Znaczy nagrane już jest, ale jeszcze nie wszystko panowie dopiero. Pracujemy nad tym, tak. Więc możemy ten maleńki fragmencik zaprezentować, Patko. Filip! Cóż to widzę, że się zabawiasz? Krew nie woda, po mnie to odziedziczył. A cóż to za koczkotan, mój synu? Pozwól, najjaśniejszy panie. To jest moja narzeczona. Co? Żarty. Widzę, mój synu, że odziedziczyłeś po mnie zamiłowanie do kawałów. Im kawał w prostocie swej mniej skomplikowany, tym większą mi sprawia uciechę. To mnie odmładza. Zgadzam się, najjaśniejszy panie, całkowicie z wytrawnym sądem najjaśniejszego pana. Nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. Filipie. To nie jest kawał. Jak to nie kawał? Więc cóż to jest? To są moje zaręczyny. Co? O, to ja teraz muszę tak troszeczkę, żeby było jakoś zręczniej. Dwór tam sobie bez przerwy dworuje z Iwony. A to już piosenka w odpowiedzi na hasło, od tego nie powiedzieliśmy, przemoc chyba też istotne. Już widzę, że pan Paweł do nas dołączył. Zapraszamy, już teraz można pisać, bo w czasie świąt samych nie prosiłam o to, bo uważałam, że no, Państwo mają prawo odpocząć od komputera, ale już dzisiaj? No, ja wiem, że trzech króli przed nami, ale to za trzy dni dopiero, tak? Dobrze, a słowo klucz, przemoc podpowiedział nam pan Zbyszek. To ono między innymi ma opowiadać nasz świat. No, trudno się nie zgodzić. No, piosenka pochodzi z filmu Fight Club, czyli Podziemny krąg, jak przetłumaczono na język oczywiście polski. W studiu Trójki 3 stycznia panowie Mariusz Malec i Jarosław Tumidajski, którzy, jak państwo słyszeli, wyreżyserowali Iwony, księżniczkę Burgunda. Czy któryś z panów zastanawiał się, skąd taki tytuł Iwony? Ten Burgund mnie niepokoi i nie wydaje mi się, że to specjalnie zostało wyjaśnione przez... Spoglądam na Mariusza, bo my już też rozmawialiśmy o tym, więc teraz czekam na jego odpowiedź. Aha. To, drodzy państwo, Iwona księżniczka Burgunda to oczywiście tytuł. W tekście dramatu pojawia się raz. Mówi, tym tytułem obarcza ją, bo trudno nazwać, to trudno użyć innego słowa, król. I to jeszcze... dodając łacińskie określenie tegoż, to jest tak jakby na rubieżach zewnętrznych jakaś taka graniczna dzika dzikość, to jest coś, co nie jest absolutnie tytułem ważnym, a obrane w łacinę powoduje, że chowamy po prostu nikły sens tego. Dla mnie nie ma znaczenia, jaki tytuł ona otrzymuje. Znaczenie ma to, że po prostu jest to pierwszy sygnał do zgładzenia jej tak naprawdę, bo kiedyś ten tytuł się pojawia. Dokładnie. Pojawia się na chwilę przed strzałem, tak? Jeśli tak można powiedzieć, chociaż państwo wiecie, że to nie jest strzał. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że w tym fragmencie, który państwo słyszeliście, na końcu był śmiech. To był śmiech mojej, naszej Iwony. Naszej Iwonie się podoba. Naszej Iwonie, tak. Bo pytacie państwo o dźwięk, ale to nie są słowa. Naszej Iwonie podoba się, że będzie narzeczoną księcia. Ona biedna nie wie tego, co to zwiastuje. Ja sobie przypomniałem teraz, słuchając piosenki. To jest nadinterpretacja. Ale mówiliśmy to posuńmy się dalej. Drodzy państwo, miałem okazję kilka razy przyglądać się funkcjonowaniu dworu w Monte Carlo. W czasie, kiedy książę Albert wybierał swoją ścieżkę życiową. Widziałem tam najpiękniejsze Iwony, księżniczki Burgunda z każdego kontynentu. I między nimi właśnie książę Albert, a może po prostu Filip, kroczyłby dokonać jedynie słusznego wyboru. Domyślacie się państwo, jak takie rzeczy się realnie w praktyce sprawdzają i nie sprawdzają. Jest coś takiego. Iwona, ta nasza radiowa, taka jest, że ona... Dlaczego nie być narzeczoną księcia? Toż to wspaniała propozycja. No, wspaniała to ona jest tylko teoretycznie. Bo praktycznie ma to zawsze swoje konsekwencje. W dworze. Na każdym dworze inne. I niestety zawsze one nie są tak różowe, świetliste, jak nam się wydaje. To troszeczkę zawsze gdzieś za rogiem czyha złe. I to złe, no jednak po prostu karmi się dworem. Jest. Jarosławie, bo ja tak trochę nie jestem przekonana. Nie, ja się zgadzam z tym, co powiedział Mariusz. To znaczy, też nie ma to dla mnie znaczenia. To znaczy, ta Burgunda brzmi, księżniczka Burgunda brzmi dobrze, dostatecznie dworsko, natomiast oczywiście jest znaczeniowo jest puste. I to prawda, że nie bez znaczenia jest to, w którym momencie ona dostaje ten nietytuł. Tak? Czekajcie, ale coś mi też przyszło do głowy. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo jeżeli to się pojawia na końcu, ja tego nie pamiętałam, to Burgund to jest też kolor. To jest oczywiście bardzo ciemna czerwień. I to bardziej to tutaj krew. Trzeba. Tak, to trzeba raczej w tę stronę pójść, że to jest zapowiedź. Dlatego mówię, że to jest ten na moment przed strzałem, to jest jakby taki tak naprawdę przedstrzał, takie echo czegoś, co za chwilę się zdarzy, taka antycypacja, tak? No nie, bo jeszcze może być burgundowa szata królewska. Jakiś tam, nie wiem, jak się nazywają te części ubrania, ale to kolor, zależy. Ale ten kolor świetnie ukrywa może być też wylewającą się na niego krew. No, tak, to wiemy pijąc czerwone wino. Kolor wiemy pijąc po prostu wino, tak? Więc czerwone. Wino, krew, kolor biskupi, kolor jakiejś szaty królewskiej, ale w tym momencie, jeżeli ona jest wpasowana jakby na właśnie księżniczkę, przecież ona nie jest księżniczką. Oczywiście. Ona pochodzi z, no, z ludu. Tak zwanego ludu. Z perspektywy w dworu, z ludu, tak? Pasuje się ją, się nią, ją, nią, przepraszam. Jak, co mam, jak mam to powiedzieć? Ją, oczywiście, ją, że ją. Ją. Tak. Ale to jest naznaczenie kolorem, to jest wskazanie ofiary, tak? Tak, to jest... tak bo im, właśnie im więcej znajdziemy w tym jakichś takich obłych sensów, tym bardziej okazuje się to puste. To znaczy jest to po prostu to naznaczenie, to jest, tak, tu się absolutnie zgadzam, to jest naznaczenie, wyznaczenie ofiary, krwawej ofiary. Świetne. Nie wiem, czy coś właśnie literaturoznawcy na ten temat pisali, bo akurat sobie tego nie przypominam. A sam Gombrowicz, jak panowie może zauważyli, nie opatrzył wstępem ani komentarzem właśnie Iwony Księżniczki Burgunda. To wiadomo, jest jego pierwszy dramat, jeden z trzech. Może znaczące jest to, że początek nie sprzyjał autorowi. Ta Iwona ileż lat czekała na to, by zostać dostrzeżoną, by zostać wystawioną, by zostać zinterpretowaną. Od 1938 tak? roku, no właśnie, prawda? No właśnie, to też świadczy o tym, że uczono się jej dopiero, szukano narzędzi do zobaczenia wartości, a w tym naznaczeniu ofiary i w mnóstwie innych momentów, które tam Witold Gombrowicz włożył, wstawił, widać po prostu pewną taką uniwersalną jednak ocenę pozornej dworskości, tak? Bo my marzymy, o czymś dążymy. No, nie trzeba przywołać znowu Monte Carlo. Może być każde inne miejsce, gdzie wydaje się, że jest lepiej. Inaczej. Ale czy naprawdę jest lepiej? I czy jest inaczej? Czy my jesteśmy lepsi, jak ktoś jest gorszy? To mnóstwo pytań się nasuwa i wtedy oto pojawia się tytuł Będziesz księżniczką Burgunda. No i co dalej? Dalej jest niestety śmierć. No dobrze, to znaczy niedobrze, zupełnie niedobrze, ale myślę, że dobrze by było, gdybyśmy już zakończyli ten temat, bo mamy jeszcze sporo innych, a już jest godzina pierwsza, bo obaj panowie, przypomnę, także porwali się na chłaskę, na owego drugiego patrona z wybranych do tego dzisiejszego podsumowania, patrona roku 2024. Pierwszy był Mariusz, więc najpierw zwrócę się tym razem, Jarosławie, do Mariusza Malca, bo on w kwietniu zrealizował dla nas, dla sceny teatralnej